Tym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program trzeci Polskiego Radia poleca. Mocny, mocny, mocny start. Teraz w Kauflandzie piwo Żubr 2,79 za puszkę przy zakupie czteropaka z Kaufland Card. A piwo Żywiec 2,79 za puszkę przy zakupie 12-paka. Tak, 2,79 za puszkę przy zakupie 12-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Członkowie PKW już wiedzą, co zrobią z nieprawidłowościami przy liczeniu głosów w niektórych komisjach wyborczych. Zakończyło się ich spotkanie. Zarzuty usłyszał 54-latek, który w sobotę zabarykadował się w jednym z krakowskich mieszkań. Jutro odpowie na pytania śledczych. Donald Trump mówi o rebelii, komentując zamieszki w Los Angeles przeciwko deportacjom imigrantów. Opis nieprawidłowości przy liczeniu głosów w niektórych komisjach będzie częścią sprawozdania powyborczego Państwowej Komisji Wyborczej. Członkowie PKW rozmawiali wieczorem na ten temat. Nie oznacza to jednak, że obwodowe komisje będą przeliczać głosy, aby okręgowe komisje mogły potwierdzić brak uchybień. Członkowie PKW, członek PKW Ryszard Kalisz powiedział, że w sprawozdaniu znajdą się opisy zdarzeń zauważonych przez komisarzy wyborczych lub członków komisji. PKW nie będzie decydować, co mogło mieć wpływ na wynik wyborów. Jednocześnie Ryszard Kalisz przypomina, gdzie powinny trafiać protesty wyborcze. Przez to, że jesteśmy, jak się dzisiaj okazało, wszyscy zawaleni różnego rodzaju informacjami od wyborców, informujemy, że wyborcy powinni, jak uznają, że są jakieś nieprawidłowości w procesie wyborczym, składać protesty wyborcze. Dlatego, że my nie możemy dokonać rozstrzygnięć. Rozstrzygnięć w tym zakresie może dokonać tylko Sąd Najwyższy. A protesty wyborcze można składać do 16 czerwca. Zatrzymano 54-latka, który w sobotę zabarykadował się w jednym z krakowskich mieszkań, a później ranił się w brzuch. Wraz z nim był jego 12-letni syn. Wcześniej mężczyzna zaatakował swoją żonę. 54-latek wczoraj wybudził się ze śpiączki, a dzisiaj został zatrzymany. Na pewno będzie miał przedstawiony zarzut gruźb, które kierował wobec swojej małżonki, a także zmuszanie do określonego działania, bo sprawca próbował wciągnąć pokrzywdzoną do samochodu i trochę ją tam poturbował. Nie wiadomo, czy odniosła jakieś obrażenia ciała. Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury dodaje, że jutro mężczyzna zostanie przesłuchany. Może mu grozić do 3 lat więzienia. Jest umowa na budowę mostu na Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach. O przeprawie przez rzekę zrobiło się głośno w czasie wrześniowej powodzi. Została ona kompletnie zmyta przez wodę. Prace nad nowym mostem rozpoczną się w czerwcu i potrwają rok. Projekt nowej przeprawy na Białej Głuchołaskiej przewiduje budowę obiektu jednoprzęsłowego bez podpór w korycie rzeki. Nowy obiekt będzie mostem belkowym, żelbetowym, sprężonym, wzmocnionym łukiem o długości całkowitej 52 metrów i szerokości 19 metrów z dwoma pasami ruchu oraz ciągami pieszo-rowerowymi. Mówiła Agata Andruszewska z Opolskiej Generalnej Dyrekcji Dróg. Inwestycja będąca częścią Krajowej 40 została powierzona dotychczasowemu wykonawcy trasy, z którym podpisano aneks do umowy. Prace rozpoczną się w czerwcu i potrwają rok. Całość ma kosztować 19 milionów złotych. Ukraina ma nadzieję, że przywódcy państw G7 podejmą decyzję o obniżeniu maksymalnej ceny rosyjskiej ropy naftowej do $30 za baryłkę. Powiedział o tym minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Dodał, że jednym z kluczowych czynników zmuszających Rosję do sprawiedliwego pokoju jest dalsze wzmacnianie sankcji. Szczyt G7 rozpocznie się w połowie stycznia w Kanadzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że otrzymał zaproszenie na szczyt. Prezydent USA Donald Trump określił zamieszki w Los Angeles i protesty przeciwko służbom imigracyjnym mianem rebelii. Oświadczył, że poparłby aresztowanie demokratycznego gubernatora Kalifornii. O kolejnym kontrowersyjnym wystąpieniu amerykańskiego przywódcy z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Protesty i starcia w Los Angeles rozpoczęły się, gdy policja imigracyjna przeprowadziła serię aresztowań nielegalnych imigrantów. Rząd Donalda Trumpa ostrzegł wówczas urzędników stanowych, że mogą zostać aresztowani, jeśli będą utrudniać działania służb imigracyjnych. Ścigajcie mnie, aresztujcie mnie, nie obchodzi mnie to, zależy mi na mojej społeczności, odpowiedział gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Dziś po powrocie z Camp David do Białego Domu Donald Trump został zapytany, czy należy aresztować gubernatora. Myślę, że to świetny pomysł. Gavin lubi rozgłos, uważam, że to byłaby świetna rzecz. Lubię Gavina Newsoma, ale jest rażąco niekompetentny. Gubernator Kalifornii oskarżył administrację Trumpa o naruszenie suwerenności stanu poprzez wysłanie do Los Angeles żołnierzy Gwardii Narodowej. Według Gavina Newsoma Trump celowo podsyca napięcie i chce wywołać konflikt. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Na północy i zachodzie Polski jakość powietrza przeważnie jest dobra, w pozostałej części kraju bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 22%. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Sportowym wydarzeniem wieczoru zdecydowanie jest początek walki o złoto mistrzostw Polski koszykarzy w Lublinie. Miejscowy start w pierwszym meczu podejmuje Legia Warszawa. Hala Globus wypełniona do ostatniego miejsca. Punkt za punkt, ale na początku drugiej kwarty Legia odskoczyła na 4 punkty. 23 do 19. W finale rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. W Holandii, w miejscowości Hengelo, odbył się miting lekkoatletyczny z udziałem Polek. Pia Skrzyszowska zajęła trzecie miejsce na 100 metrów przez płotki z czasem 12 sekund i 77. W połowie dystansu nasza najlepsza płotkarka nieco się pogubiła, straciła rytm. Wygrała Nadine Wisser. Natalia Bukowiecka startowała na 200 metrów, finiszowała piąta, a jej rezultat to 23 sekundy i 42 setne. Anna Wielgosz również piąta na 800 metrów z czasem 2 minuty i 11 setnych. Jutro mecz Finlandia-Polska, bardzo istotny w kontekście walki o udział w przyszłorocznym mundialu. W kadrze afera. Po odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu napastnik zapowiedział, że nie zagra już pod wodzą Michała Probierza. Nowy kapitan Piotr Zieliński nie chciał odnieść się do decyzji Lewandowskiego. Nie będę się odnosił do decyzji, jaką podjął. Wiemy, jakim jest zawodnikiem. Wybitny piłkarz. Na pewno jest to wybitny piłkarz i nie ma to tutaj co dywagować. Decyzję trener podjął. Ja ją szanuję z ogromnym wyróżnieniem. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja chcę spełnić tą funkcję jak najlepiej tylko potrafię. Początek meczu o 20.45 to jutro. Włoch Jonathan Milan z grupy Lidl Trek wygrał drugi etap 77. edycji Kryterium du Dauphiné. Finiszował cały peleton. Milan po dwóch etapach jest liderem, ale ma ten sam czas co Tadej Pogacar, Słoweniec. I jeszcze informacja siatkarska. Sebastian Świderski ponownie wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. A w nocy na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 7 do 11 stopni. Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Początkowo na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe. Na termometrach głównie od 17 do 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień. Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

To był oczywiście głos Iggy'ego Popa, a kompozycja Richarda Fearlessa, Tina Holmesa, czyli duetu Death in Vegas, który powstał w Londynie w 1994. Najpierw z Richardem Fearlessem współdziałał Steve Hellier, ale odszedł po pierwszej płycie i na drugiej zastąpił go dotychczasowy inżynier dźwięku nagrań Death in Vegas, Tim Holmes. I to właśnie z nim już w roli głównej zrealizowany został album The Continuous Sessions, który ukazał się we wrześniu 1999 roku i okazał się przełomową płytą dla Death in Vegas, jedną też z najlepszych w całym dorobku. Sporo zaproszonych wokalistów, bo oprócz Iggy'ego Popa, Bobby Gillespie z Primal Scream czy Jim Reed z The Jesus and Mary Chain. Oczywiście to wszystko po to, żeby Państwu przedstawić nowe nagrania Death in Vegas. Ale zanim to nastąpi, zajrzyjmy jeszcze raz na płytę The Continuous Sessions, tym razem z piękną wokalizą w roli głównej Dot Allison. Yeah. śpiewała, właściwie nuciła Dot Allison, grali Richard Fearless, Tim Holmes i ich koledzy. To był fragment albumu The Contino Sessions, wydanego w roku 1999. Kompozycja Dirt. Bardzo znana muzyka, jeśli chodzi o nagrania z płyty The Contino Sessions. Zresztą nie tylko z tej, z kolejnych. Też często utwory Death in Vegas były wykorzystywane w reklamach, filmach, chociażby Dirt, The Blair Witch Project 2. To tak przy okazji. Grupa Death in Vegas wróciła, z tym, że teraz to już nie jest grupa, tylko właściwie jednoosobowy projekt Richarda Fearlessa. On jeden został w zespole. Oczywiście czasami korzysta z pomocy innych artystów, ale akurat na tej najnowszej płycie zatytułowanej Death Mask to on występuje w roli głównej. I to jest zupełnie inna, no może zupełnie to przesadzam, ale jednak inna, nieco trudniejsza muzyka niż ta, do której przyzwyczaił nas przed laty. Utwór tytułowy.

To oczywiście Aja, RL i Księżycowy Krok. To z kolei utwór, który dotarł do drugiego miejsca trójkowej listy przebojów jeszcze dawniej. Tak zwana czerwona pierwsza płyta Aji, RL. Nowa fala, post-punk. Dzisiaj nie ma odcinka cyklu, ale jest, tak powiedzmy, bez cyklu, jest trochę nowej fali w dzisiejszej audycji. Aja, RL, czerwona, za chwilę utwór, który dotarł przed laty do pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów. Unikaj zdjęć. IRL sprzed lat 40. Na zakończenie tej części programu wracamy na nowy album grupy, a właściwie już solowego projektu, jak wspomniałem, Richarda Fearlessa, Death in Vegas. Tytuł płyty Death Mask, tytuł utworu Your Love. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom.